غلط استدلال۔ وکیع بن الجراح اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ نہایت متقی انسان تھے، چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید نے ان کو قاضی کا عہدہ پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اپنی تمام تر عمر حدیث کی جمع و تدوین میں گزار دی۔ وہ اپنے وطن کوفہ سے حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے تھے کہ راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وکیع بن الجراح کے ایک معاصر نے تعریفی طور پر ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے وکیع کو دیکھا، میں نے ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں دیکھی، وہ حدیثوں کے حافظ تھے۔ گول زہر نے اس قول کو لے کر لکھا ہے کہ وکیع نے کتاب اور کاغذ چھوڑ رکھا تھا، وہ صرف زبانی طور پر حدیث سنتے اور سناتے تھے۔ گول زہر کا مقصد اس سے حدیث کی صحت کو مشکوک ثابت کرنا ہے، کیونکہ تحریر کے مقابلے میں یادداشت بہرحال ایک غیر معتبر ذریعہ ہے، مگر گول زہر کا یہ استدلال اس وقت غلط معلوم ہوتا ہے جبکہ ہم اسی کتاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم وکیع کی کتابوں کو پڑھو، اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو احمد بن حنبل اس طرح کا مشورہ کیوں دیتے؟ امام وکیع کی کتابوں میں سے چند کتابیں یہ ہیں، کتاب الزہد، کتاب المصنف، التفسیر۔ وکیع بن الجراح کے واقعات بتاتے ہیں کہ ان کا حافظہ غیر معمولی طور پر اچھا تھا، وہ اگرچہ احادیث کو باقاعدہ لکھتے تھے مگر مجالس میں اکثر حافظے کی مدد سے احادیث کو بیان کرتے تھے۔ امام وکیع سے متعلق تمام واقعات کو دیکھیے تو مذکورہ قول میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، مگر گول زہد نے وکیع چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک جز کو لے لیا تو وہ اس کے لیے اس بات کی دلیل بن گیا کہ حدیث کا موجودہ ذخیرہ مشتبہ ذخیرہ ہے، اس کی صحت پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سب ہیڈنگ عقل کی آنکھ۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغدادی میں قاضی ابو یوسف کے تذکرہ کے ذیل میں لکھا ہے، علی بن جاد کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے مجھ کو بتایا، میرے باپ ابراہیم بن حبیب کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے مجھے ایک دھوبی کے یہاں خدمت کے لیے رکھ دیا، میں اکثر دھوبی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں چلا جاتا اور وہاں حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتا، میری ماں کو معلوم ہوتا تو وہ آتی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ دھوبی کے یہاں پہنچا دیتی۔ جب ایسا قصہ بار بار ہونے لگا تو میری ماں پر شاخ گزرا کہ اس نے امام ابو حنیفہ سے کہا، اس لڑکے کا بگاڑ صرف تم ہو، یہ ایک یتیم لڑکا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، میں چرخہ کات کر اس کو کھلاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ وہ بھی کچھ کمانے لگے۔ امام ابو حنیفہ نے میری ماں سے کہا، وہ پستے کا فالودہ کھانے والا علم حاصل کر رہا ہے۔ میری ماں یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے تمہاری عقل جاتی رہی ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے میری مالی مدد کی اور میں ان کے حلقہ درس سے برابر علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس قابل ہو گیا کہ عباسی حکومت نے مجھ کو قاضی کے عہدہ پر مقرر کیا۔ اب میں خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھنے لگا، میں اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتا۔ ایک روز دسترخوان پر ہارون رشید کے لیے فالودہ آیا، ہارون رشید نے کہا، اس کو کھاؤ۔ میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ کیا چیز ہے؟ ہارون رشید نے کہا، یہ پستے کا فالودہ ہے۔ یہ سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ تم کیوں ہنسے؟ پھر میں نے مذکورہ قصہ شروع سے آخر تک بتایا۔ ہارون رشید یہ سن کر اچمبے میں پڑ گیا، اس نے کہا، میری زندگی کی قسم، علم آدمی کو بلند کرتا ہے اور دین اور دنیا میں اس کو نفع دیتا ہے، اللہ ابو حنیفہ پر رحم کرے، وہ اپنی عقل کی آنکھ سے وہ چیز دیکھ لیتے تھے جس کو وہ اپنے سر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انسان کے چہرے پر اللہ نے دو خوبصورت آنکھیں دی ہیں جن سے وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر ان آنکھوں سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ صرف ظاہری چیزیں ہیں، زیادہ گہری اور زیادہ بامعنی چیزیں دیکھنے کے لیے ایک اور آنکھ کی ضرورت ہے، یہ بصیرت یا عقل کی آنکھ ہے۔ جو شخص صرف سر کی آنکھ رکھتا ہو اس کا دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص مشین کے اوپر کا ڈھکن دیکھ رہا ہو مگر اندر کے کل پرزوں سے بے خبر رہے۔ ایسا دیکھنا نہ دیکھنے سے بس پرائے نام ہی مختلف ہے۔ بڑھیا کی ظاہری آنکھ نوجوان کا مستقبل صرف دھوبی کے خدمت گاروں کی صورت میں دیکھتی تھی، مگر اسی نوجوان کو جب ایک عقل کی آنکھ والے نے دیکھا تو اس کو بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ عقل کی آنکھ آدمی کو کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ صلاحیت آدمی کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ وہ سر کی آنکھ سے نظر آنے والی چیزوں سے اوپر اٹھ جائے۔ مانوی حقیقتیں ظاہری حقیقتوں سے پرے ہیں، اس لیے مانوی حقیقتوں کو وہی شخص پاتا ہے جو ظاہری حقیقتوں سے گزر جائے۔ سامنے کی چیزوں سے نظر ہٹانے کے بعد ہی دور کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح گہری باتوں کو آدمی اس وقت پاتا ہے جبکہ وہ اوپری باتوں سے بلند ہو جائے۔ چیزوں کے ظاہری روپ میں گم رہنے والا کبھی چیزوں کو ان کے اندرونی روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سب ہیڈنگ ماضی اور حال۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک نوجوان اپنے ملک سے نکل کر 1217 میں اسپین آیا۔ اس کا نام مائیکل تھا۔ اس کا مقصد تلیتلا اور کرتبہ کے عرب علمی مراکز میں تعلیم حاصل کرنا تھا۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ لاطینی یورپ کو ارسطو سے واقف کرائے۔ یونانی سے نا واقف ہونے کی وجہ سے وہ اصل یونانی متن سے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے اپنا لاطینی ترجمہ عربی ترجمے کی مدد سے کیا۔ اسپین کے قیام کے دوران وہ عربی زبان بخوبی سیکھ چکا تھا۔ 1213 میں سیلرنو سسلی میں پہلا طبی کالج کھولا گیا۔ اس طبی کالج کے نصاب کے لیے ڈنمارک کے ہینڈرک نے 7 جلدوں میں ایک کتاب تیار کی تھی جو ابھی بھی اسٹاک ہوم کی نیشنل لائبریری میں محفوظ ہے۔ ہینڈرک کا ماخذ بھی مذکورہ مائیکل کا وہی ترجمہ تھا جو اس نے الرازی اور ابن سینا کی طبی کتابوں کا عربی سے لاطینی زبان میں کیا تھا۔ جارج سارٹن نے 5 جلدوں میں سائنس کی تاریخ لکھی ہے۔ اس نے سائنس کی تاریخ کو چند ادوار پر تقسیم کیا ہے۔ اس کی تقسیم کے مطابق ہر دور نصف صدی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر نصف صدی کے دور کو وہ ایک مرکزی شخصیت سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اس طرح 450 تا 400 قبل مسیح کو سارٹن افلاطون کا دور قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد کے ادوار کو وہ ارسطو، اکلیدس اور ارشمیدس کا دور کہتا ہے۔ پھر 600 سے لے کر 700 عیسوی تک کے زمانے کو اس نے چینی علماء کا دور قرار دیا ہے۔ اس کے بعد 750 سے لے کر 1100 عیسوی تک اس کی تقسیم کے مطابق مسلسل جابر، خوارزمی، رازی، مسعودی، بیرونی، ابن سینا، ابن الحشم اور عمر خیام کا دور ہے۔ یہ سب کے سب عرب، ترک، افغانی اور ایرانی مسلمان تھے۔ سارٹن کے نزدیک تاریخ سائنس میں 350 سال تک بلا انقطاع صرف مسلم سائنسدانوں کا دور رہا ہے۔ جارج سارٹن کی تقسیم کے مطابق 1100 عیسوی کے بعد پہلی بار مغربی اشخاص کا نام سائنس کی دنیا میں آنا شروع ہوتا ہے، مثلاً گیرارڈ، راجر بیکن۔ تاہم اس کے بعد بھی 250 سال تک ابن رشد، نصر الدین توسی اور ابن نفیس کا ذہنی غلبہ یورپ پر قائم رہا۔ ابن نفیس وہ شخص ہے جس نے پہلی بار جسم کے اندر دوران خون کا امکان ظاہر کیا تھا۔ بعد کو ہاروے نے اسے دریافت کیا۔ اس طرح گویا سائنس کی تاریخ میں مسلسل 600 سال ایسے ہیں جبکہ مسلمانوں کو دنیا کی علمی قیادت حاصل رہی۔ 1350 کے بعد مسلم دنیا نے اپنا علمی برتری کا مقام کھو دیا۔ تیمور کے پوتے البیک کے سمرقند کے دربار میں 1437 میں اور مغل شہنشاہ دہلی کے دربار میں 1720 میں کچھ علمی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں، مگر مسلم دنیا کا علمی زوال بدستور جاری رہا۔ اس کے لیے دوبارہ اپنے ماضی کی طرف واپس جانا ممکن نہ تھا۔ موجودہ زمانہ میں تاریخ کے پہیے نے الٹے رخ پر سفر شروع کر دیا۔ پہلے مغرب کے لوگ مسلم دنیا میں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، اب مسلمان علم سیکھنے کے لیے مغربی دنیا میں جا رہے ہیں۔ تاہم موجودہ زمانے میں مسلمان مغرب کے تہذیبی مقلد تو بنے ہیں، وہ ان کے علمی ہمسر ابھی تک نہ ہو سکے۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام نے 10 نومبر 1980 کو یونیسکو کے زیر انتظام بل گیٹ کے اجتماع میں تقریر کی. اس تقریر میں انہوں نے ایک واقعہ بتایا. کسی مغربی سائنسدان سے گفتگو کے دوران انہوں نے شکایت کی کہ مغربی ممالک مسلم ممالک کی سائنسی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کافی مدد نہیں کرتے. مغربی سائنسدانوں نے اس کے جواب میں کہا, سلام, کیا واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان قوموں کو سنبھالیں, ان کو مدد دیں, انہیں زندہ رکھیں جنہوں نے انسان کے علمی خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تخلیق یا اضافہ نہیں کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے دل کو اس وقت شدید جھٹکا لگتا ہے جب میں جدید طرز کے ایک ہسپتال میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ پینسلین سے لے کر زندگی کو بچانے والے دوسرے طبی سامان جو وہاں ہیں ان میں سے کسی چیز کی دریافت یا ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. جب صورتحال یہ ہو تو ہم کسی طرح یہ امید نہیں کر سکتے کہ دوسروں کی مدد ہمیں جدید دنیا کی ترقی یافتہ قوم بنا سکتی ہے. جو قوم دنیا کو کچھ نہ دے رہی ہو اس کو یہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا اسے کوئی چیز دے گی. مسلم قوموں کے لیے واحد رستہ یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود اپنی کوشش سے آگے بڑھیں. عربوں کی بے پناہ دولت بھی اس معاملے میں ذاتی کوشش کا بدل نہیں دے سکتی. آج مسلم ممالک بڑے پیمانہ پر مشینیں اور ہتھیار مغربی ممالک سے درآمد کر رہے ہیں, مگر اس قسم کی مشینی درآمد ان کے اصل مسئلے کا حل نہیں, کیونکہ اس سے پہلے فنی بنیاد کی ضرورت ہے اور وہ کسی مسلم ملک کے پاس موجود نہیں. ایک سائنسدان نے بجا طور پر کہا ہے کہ تمام بنیادی علوم ایک دوسرے سے متعلق علوم ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمام علوم میں دستگاہ حاصل کرنے کے بعد ہی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے, نہ کہ محض چند علوم میں. سب ہیڈنگ, ماضی اور حال کا فرق. ہمارے ماضی اور حال میں یہ فرق کیوں ہے اس کو خواہ اس معاملے کی ایک مثال سمجھیے. 13ویں صدی عیسوی میں جبکہ مسلمان سیاسی طاقت, تمدنی ترقی اور علوم و فنون میں دنیا کی تمام قوموں سے بڑے ہوئے تھے, یورپ نے طے کیا کہ اس کو عربی پڑھنی ہے اور مسلمانوں کے علوم سیکھنے ہیں. یہی فیصلہ تھا جو 16ویں صدی کے اس عظیم واقعے کا سبب بنا جس کو دنیا یورپ کی نشاط ثانیہ کے نام سے جانتی ہے. مسلمانوں کے علوم سیکھ کر اور ان میں اضافہ کر کے بالآخر یورپ اتنا طاقتور ہو گیا کہ نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ ساری دنیا پر چھا گیا. اس واقعے کے 400 برس بعد یہی صورتحال برعکس شکل میں مسلمانوں کے سامنے تھی. انہوں نے دیکھا کہ یورپ سیاست و تمدن اور علوم و فنون میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے. ان کے اندر یہ رجحان ابھرا کہ وہ یورپی زبانیں سیکھیں اور یورپ کے علوم کو حاصل کریں, مگر یہاں نتیجہ برعکس نکلا. یورپی طرز کی تعلیم نے ہم کو یورپ کا ذہنی غلام بنا دیا. ہم اپنے علیحدہ قومی وجود کو بھول کر یورپ کے رنگ میں رنگ گئے. ایک ہی نوعیت کے دو واقعات میں انجام کا یہ فرق کیوں؟ اس کا جواب ذہنیت کے اس فرق میں ہے جو دونوں جگہ پایا جاتا ہے. یورپ نے ہمارے علوم کو اس جذبے کے تحت سیکھا تھا کہ وہ ہمارے ہتھیاروں سے ہم کو شکست دے سکیں. اس کے برعکس ہم یورپی علوم کی طرف اس لیے بڑھے کہ ہم اس کے نکال بن کر اس کی نظروں میں باعزت ہو جائیں, اور جہاں ذہنیت میں اس قسم کا فرق پایا جائے وہاں انجام میں فرق پایا جانا لازمی ہے. مسلمانوں کو تقریباً 1000 سال تک دنیا میں وہی حیثیت حاصل رہی جو آج روس یا امریکہ کو حاصل ہے. اس وقت جبکہ یورپ پر ابھی قرون مظلمہ کا اندھیرا چھایا ہوا تھا, عرب مسلمان ایک شاندار تہذیب کو وجود میں لا چکے تھے اور اپنی تحقیقات اور یونانی اور دوسرے علوم کے ترجموں کی مدد سے سائنس اور فلسفے میں دنیا کی امامت کر رہے تھے. اس وقت مسلمان ساری دنیا میں علم اور تہذیب کے تنہا مالک تھے. عربی زبان دنیا کی واحد علمی زبان تھی اور ساری دنیا کے لوگ علوم و فنون کے اکتساب کے لیے مسلم مرکزوں دمشق, بغداد, قرطبہ, غرناطہ کا اسی طرح سفر کرتے تھے جیسے آج لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ اور امریکہ کے شہروں میں جاتے ہیں. 12ویں اور 13ویں صدی میں جبکہ مسلمانوں کی طاقت عروج پر تھی اور وہ عرب سے بڑھتے بڑھتے فرانس تک پہنچ گئے تھے, اس وقت یورپ نے مسلمانوں کے خلاف اپنی شدید ترین جنگ چھیڑ دی اور 11ویں صدی کے آخر سے لے کر 13ویں صدی کے آخر تک 2 برس پورا یورپ مسلمانوں کے خلاف خوفناک جنگ لڑتا رہا. یہ جنگ جو صلیبی لڑائیوں کے نام سے مشہور ہے, بالآخر یورپ کی مکمل ناکامی پر ختم ہوئی. مگر یورپ نے ہمت نہیں ہاری, اس کے اندر ایک نیا رجحان ابھرا. صلیبی جنگوں کے درمیان اہل یورپ کو تجربہ ہو گیا تھا کہ مسلمان علم اور سائنس میں ان سے بہت آگے ہیں. اس وقت کا تصور کیجئے جب مصری فوج نے منجنیکوں کے ذریعے فرانسیسی لشکر پر آگ کے بان پھینکنا شروع کیے. یہ بان جب منجنیکوں سے نکل کر دشمن کی طرف بڑھتے تو ایسا نظر آتا جیسے بڑے بڑے آتشین اژدہے ہوا میں اڑ رہے ہوں. فرانسیسی جن کے پاس اس وقت پرانے دستی ہتھیاروں کے سوا اور کچھ نہ تھا, ان کے لیے یہ بان ایسے ہی بھیانک تھے جیسے آج کسی پسماندہ اور بے سر و سامان ملک پر جدید ترین راکٹوں کے ذریعے حملہ کر دیا جائے. اسی طرح مسلمان تہذیب و تمدن کے تمام پہلوؤں میں نمایاں طور پر اہل یورپ سے بڑے ہوئے تھے. چنانچہ صلیبی جنگوں کے ناکام تجربے کے بعد یورپ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے اب اس کو دوسرے قسم کی جنگ چھیڑنی ہے, اور وہ یہ کہ مسلمانوں کے ہنر اور ان کے علوم کو سیکھ کر انہی کے ہتھیاروں سے انہیں شکست دی جائے. اب ایک طرف یورپ کے مذہبی طبقہ نے روحانی صلیبی جنگ کا نعرہ دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے مذہبی علوم کو سیکھا جائے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے عقائد کو اس طرح بگاڑ کر پیش کیا جائے کہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں اور عیسائیت قبول کر لیں, تاکہ وہ قوم جس کو فوجی میدان میں شکست نہیں دی جا سکی ہے اس کو عددی حیثیت سے کمزور کر کے مغلوب کیا جا سکے. عیسائی مشنری تحریک پہلی بار صلیبی جنگوں کے زمانے میں شروع ہوئی. پہلا شخص جس نے 1154 میں ماؤنٹ کارمل پر مشنری نظام قائم کیا وہ ایک صلیبی ہی تھا. بعد کو فرانس کن نے اس کی پیروی کی. یہ مشنری تحریک آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تبلیغی ادارے کی حیثیت سے کام کر رہی ہے. اس کی کوششیں اس حد تک کامیاب ہوئیں کہ ساری دنیا کا لٹریچر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط قسم کی باتوں سے بھر گیا ہے. دوسری طرف مسلمانوں کا فلسفہ و سائنس اور ان کے علوم و فنون سیکھنے کی تحریک زور و شور سے اٹھ کھڑی ہوئی. یورپ کی درسگاہوں میں عربی زبان پڑھانے کا انتظام کیا گیا. مسلمانوں کی تصنیفات کے ترجمے یورپ کی زبانوں میں کیے جانے لگے. یورپ کے طلباء مسلم شہروں میں تحصیل علم کے لیے جانا شروع ہوئے. جنگ کی یہ نئی تکنیک اختیار کرنے کی وجہ سے یورپ کو اندرونی طور پر مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت یورپ کے قدامت پسند حلقوں میں عربی زبان کی توسیع کی حوصلہ افزائی کے سلسلے میں ناراضگی پائی جاتی تھی, جس کی وجہ سے خاص طور پر یہ اندیشہ تھا کہ عربی سیکھنے سے عیسائیوں کے درمیان اسلامی خیالات پھیلنا شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر فرانس کن راجب راجر بیکن, جو اپنے وقت کا مشہور انگلستانی عالم تھا, اس نے جب عربی زبان کی اہمیت پر زور دیا تو آکسفورڈ کے علماء چلا اٹھے, بیکن مسلمان ہو گیا ہے. مگر اس طرح کی مخالفتوں کے باوجود مسلمانوں کی زبان اور ان کے علوم سیکھنے کا رجحان بڑھتا رہا. مسلم محققین کے حاصل کو لے کر یورپ نے اپنی کوشش سے اس میں اضافے کیے اور اتنی ترقی کی کہ تاریخ میں پہلی بار قوت کا معیار بدل گیا اور بالآخر مسلمانوں کو ہر میدان میں شکست دے کر علم و عمل کی پوری دنیا کا مالک بن گیا. جدید مورخین نے تقریباً متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ یورپ کی نشاط ثانیہ کا اہم ترین محرک وہ علوم تھے جو مسلمانوں کی معرفت یورپ تک پہنچے تھے. اس کے 500 برس بعد تاریخ دوسرا منظر دیکھتی ہے. یورپ کی ترقی اور عروج سے متاثر ہو کر مسلمانوں کے اندر یہ رجحان ابھرا کہ وہ یورپ کے علوم و فنون کو سیکھیں. مگر یہاں اس رجحان کا محرک اس سے بالکل مختلف تھا جو یورپ کی تاریخ میں ہمیں نظر آتا ہے. سر سید احمد خان, جو پروفیسر گپ کے الفاظ میں اسلام میں پہلی جدت پسند تنظیم کے بانی تھے, انہوں نے 1875 میں علی گڑھ کالج قائم کیا اور اس پر اپنی ساری زندگی وقف کر دی, یہاں تک کہ 1920 میں وہ یونیورسٹی بن گیا. وہ یورپی طرز کی تعلیم کے زبردست حامی تھے. ان کا مقصد اس تعلیم سے کیا تھا؟ اس کی ترجمانی ان کے رفیق خاص مولانا حالی نے ان الفاظ میں کی، حالی اب آؤ پیروی مغرب کریں۔ سر سید نے جب انگلستان سے واپس آ کر دسمبر 1870 میں تہذیب الاخلاق نکالنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے پرچے کے شروع میں لکھا، اس پرچے کے اجرا سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سولائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے، تاکہ جس حقارت سے سولائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قوم کہلائیں۔ سر سید جب ترقی کا تصور کرتے تو ان کے ذہن میں زرق برق وردیاں پہنے کرنل اور میجر بنے ہوئے مسلمان نوجوان ہوتے تھے۔ ان کے منتہائے مقصود ایسی تعلیم تھی جو مسلمانوں کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچا سکے۔ سر سید کی تہذیب کو مہدی افادی نے وجہ طور پر اینگلو محمدن کلچر کا نام دیا۔ کمال عطا ترک جو اس گروہ کا دوسرا نمایاں ترین نام ہے، وہ اس معاملے میں سر سید سے بھی آگے تھے۔ ترکی میں مغربی تعلیم و تہذیب کی اشاعت سے کمال عطا ترک کا مقصد کیا تھا، اس کا اندازہ اس عنوان سے ہوتا ہے جو اس مہم کو وہاں دیا گیا تھا۔ کمال عطا ترک اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک یہ غرب دو غرد تھا، جس کے معنی ترکی زبان میں سمت مغرب میں سفر کے ہیں۔ سمت مغرب میں سفر کا یہ کام اس درجہ اہم تھا کہ صرف رومن رسم الخط جاری کرنے اور ترکی باشندوں کو ہیٹ پہنانے کے لیے ہزاروں آدمی اس طرح ہلاک کر دیے گئے گویا وہ ریاست سے بغاوت کے مجرم ہو۔ اسی تقلیدی ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ان مسلحین کی ساری توجہ بس یورپ کی تہذیب اور یورپ کے زبان و ادب کے حصول پر لگی رہی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی جو مغربی قوموں کی ترقی کا اصل راز ہے، اس کو مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کی انہوں نے زیادہ کوشش نہیں کی۔ سر سید نے تو صراحتاً مسلمانوں کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی مخالفت کی اور اعلیٰ درجہ کی دماغی تعلیم کو سب سے مقدم رکھا۔ یہی اس زمانے میں تعلیم جدید کے حامیوں کا عام نقطہ نظر تھا۔ ان حضرات نے ساری توجہ صرف اس پر دی کہ ایک ایسا گروہ پیدا ہو جائے جو مغربی تمدن اور یورپی ادب میں کمال حاصل کیے ہوئے ہو۔ کمال عطا ترک کا نام نہاد انقلاب اور روس کے اشتراکی انقلاب میں صرف چند سال کا فرق تھا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روس آج خلائی دور میں داخل ہو چکا ہے اور ترکی ابھی تک زمین پر بھی مستحکم مقام حاصل نہ کر سکا۔ یورپ جس ذہن کے تحت ہمارے علوم کی طرف بڑھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے ان کے علوم اور ان کے ہنر کو لے کر اس کے ذریعے سے انہیں شکست دی جائے۔ ان چیزوں کو اس نے وقت کی طاقت سمجھا اور ان کو اپنے دشمن کے مقابلے میں استعمال کیا۔ چنانچہ اپنی اس مہم کو یورپ نے تقلید مشرق یا تقلید مسلم کا نام نہیں دیا بلکہ اس کو روحانی صلیبی جنگ کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ صلیبی لڑائیوں کی ہاری ہوئی بازی کو نئی تکنیک سے کامیاب بنایا جائے، اور جب اس کوشش سے وہ اپنے آپ کو ایک نئے انقلاب تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو اس کو انہوں نے یہ حیثیت دی گویا انہوں نے خود اپنی کھوئی ہوئی حیثیت دوبارہ حاصل کی۔ چنانچہ یورپ میں اس نئے انقلاب کا تاریخی نام نشاط ثانیہ رکھا گیا۔ یہ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نیا جنم۔ گویا یہ کوئی غیر سے حاصل کی ہوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ یورپ کی اپنی ہی متاع ہے جو اس نے دوبارہ پائی ہے۔ یورپ نے لیتے وقت اگرچہ ان علوم کو مسلمانوں سے لیا تھا، مگر اس نے حال کی کڑی کو حذف کر کے اس کا رشتہ ماضی سے ملایا اور اس کو مغرب کے ایک ملک یونان کی چیز قرار دے کر اس کو نشاط ثانیہ کہا۔ اس کے برعکس ہم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ یورپ جو چیز ہمیں دے رہا تھا وہ اضافہ شدہ حالت میں وہی سرمایہ تھا جو یورپ کو ہم نے عطا کیا تھا۔ مسلمان مغربی علوم کی طرف خاص تقلیدی ذہن کے ساتھ بڑھے۔ ان کا یہ عمل سر سید کے یہاں پیروی مغرب اور عطا ترک کے یہاں غرب و غرد کے ہم معنی تھا۔ ذہنیت کے اس فرق کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ یورپ ہمارے علوم کو سیکھ کر ہمیں شکست دے اور اس کے برعکس ہم مغرب کے علوم کو سیکھ کر صرف مغرب کے بھونڈے نکال بن کر رہ جائیں۔ مصطفیٰ کمال کی تحریک کا آخری نشاط ثانیہ یہ تھا کہ ترک قوم ہیٹ اور پتلون پہننے لگے اور سر سید کا منتہائے نظر یہ تھا کہ مسلم نوجوان مغربی ادبیات میں کمال حاصل کر لیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے ذہن کے تحت مغرب کی طرف بڑھنے کا وہی نتیجہ برآمد ہو سکتا تھا جو عملاً برآمد ہوا۔ یہ تاریخ جہاں ایک طرف ہماری غلطی کو بتاتی ہے، وہیں اس کے اندر اس کا بھی نشان ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو مغربی قوموں نے ہمارے ساتھ کیا۔ مغربی علوم کو اس لیے سیکھا تاکہ اس کے ذریعے مغربی تہذیب کو شکست دے کر اسلام کو غالب کیا جائے۔ اگر ہمارے اندر یہ ذہن پیدا ہو جائے تو وہی نتیجہ برعکس شکل میں ظاہر ہوگا جو مغربی قوموں کے لیے ہمارے مقابلے میں ظاہر ہوا تھا۔ ترقی کا راز۔ ابن بطوطہ 14ویں صدی عیسوی کا مشہور عرب سیاح ہے۔ اس کا پورا نام شمس الدین محمد بن عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الواتی ہے۔ وہ مغرب کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا۔ اس نے 3 بار دنیا کے سفر کیے جن کی عمومی مدت 29 سال ہے۔ وہ جن ملکوں میں گیا ان میں مغرب، الجزائر، تونس، مصر، شام، فلسطین، حجاز، عراق، فارس، ایشیا مائنز، ترکی، خوارزم، بخارا، افغانستان، سیلان، ملایا، انڈونیشیا، ہندوستان، چین، جاوا، اندلس، مشرقی و مغربی افریقہ، سودان وغیرہ شامل ہیں۔ ابن بطوطہ نے 1325 عیسوی سے 1352 عیسوی کے دوران 3 عالمی سفر کیے۔ ان سفروں کی مجموعی مسافت تقریباً 75,000 میل ہے۔ ابن خلدون ابن بطوطہ کا ہم زمانہ تھا۔ اس نے اپنے مقدمہ میں مختصر طور پر ابن بطوطہ کا ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے حالات پر کتاب لکھی ہے جس کا نام تحفۃ النظار فی غرائب الامثار و عجائب الاسفار، تاریخ اور جغرافیہ سے متعلق یہ اہم کتاب آج اپنے موضوع پر انتہائی مشہور کتاب بن چکی ہے۔ تاہم ابتدائی 500 سال تک وہ محض ایک مخطوطہ کی صورت میں الجزائر کے ایک کتب خانے میں پڑی رہی۔ 19ویں صدی عیسوی میں جب فرانسیسیوں نے الجزائر پر قبضہ کیا تو وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پیرس لے گئے۔ وہاں اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا گیا جو پہلی بار 1853 عیسوی میں حواشی کے ساتھ شائع ہوا۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ اصل عربی زبان میں پہلی مرتبہ 1871 میں قاہرہ سے شائع ہوا اور دوسری بار 1904 میں۔ بعد کو اس کا ترجمہ روسی زبان میں اور یورپ کی اکثر زبانوں میں شائع کیا گیا۔ مغربی قوموں نے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی حکومتوں کو مٹانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی، مگر عین اسی زمانے میں انہوں نے مسلم کتب خانوں میں پڑی ہوئی بے شمار کتابوں کو اہتمام کے ساتھ چھاپا اور ان کے ترجمے کیے۔ انہوں نے سیاست کے معاملے کو الگ رکھا اور علم کے معاملے کو الگ۔ یہی کسی قوم کی زندگی کی پہچان ہے اور اسی میں قوم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ سب ہیڈنگ ظالم کے لیے کامیابی نہیں۔ نظام الملک توسی سلطنت سلجوکیہ کا وزیر اعظم تھا۔ اس نے 2 سلجوکی حکمراں الب ارسلاں اور ملک شاہ کے زمانے میں نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کا نظام سنبھالا۔ وہ حکومت کے معاملات میں اتنا زیادہ دخیل تھا کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کا کام تخت پر بیٹھنا رہ گیا تھا یا شکار کھیلنا۔ سلجوکی حکومت کے حریفوں نے نظام الملک کو قتل کرا دیا۔ ایک شخص نے صوفی کے بھیس میں 1092 عیسوی میں اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ نظام الملک کے مرتے ہی سلجوکی سلطنت کا شرازہ بکھر گیا۔ نظام الملک توسی کی لیاقت کو عام طور پر مورخین نے تسلیم کیا ہے۔ پی کے ہٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربز میں نظام الملک کی بابت لکھا ہے کہ اسلام کی سیاسی تاریخ میں وہ ایک درخشندہ نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ نظام الملک توسی کا زمانہ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ اس کے مختلف کارناموں میں مشہور مدرسہ نظامیہ کا قیام بھی شامل ہے۔ وہ اسی مدرسے سے اپنے لیے انتظامیہ اور عدلیہ کے لیے تربیت یافتہ افراد حاصل کرتا تھا۔ نظام الملک نے طریقے حکومت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا فارسی نام سیاست نامہ ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا ہے، حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے مگر وہ ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ اصول بادشاہ کے لیے بھی صحیح ہے اور ایک عام آدمی کے لیے بھی۔ ہر آدمی کا اپنا ایک دائرہ عمل ہوتا ہے، بادشاہ کا دائرہ بڑا ہوتا ہے اور عام آدمی کا چھوٹا۔ جو آدمی کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دائرے میں ظلم کرنے سے بچے۔ اگر اس نے دوسروں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یقینی طور پر وہ قدرت کی پکڑ میں آ جائے گا۔ خدا کی سنت ہے کہ آدمی کے دوسرے جرموں کی سزا تو اس کو آخرت میں دی جاتی ہے، مگر جو شخص ظلم کرے اور ناحق دوسروں کو ستائے اس کی سزا اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ ظلم کرنے والا خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا، خواہ جلد پکڑا جائے یا دیر میں۔ ظلم ایک ایسی برائی ہے جس کا خمیازہ اولاد تک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ظلم کرنے والا خواہ کوئی حکمراں ہو یا غیر حکمراں، اگر وہ اپنے ظلم پر قائم رہتا ہے تو لازماً ایسا ہوگا کہ اس کے ظلم کا انجام اس کے خاندان تک کو پہنچے گا۔ آدمی اپنے بچوں کی خاطر ظلم کرتا ہے، حالانکہ بچوں کے حق میں اس سے زیادہ بری وراثت اور کوئی نہیں۔ سب ہیڈنگ، فتوحات کا راز۔ یورپ کے ملک اسپین اور افریقہ کے ملک مراکو کے درمیان ایک سمندری پٹی ہے جس کی چوڑائی بعض مقامات پر صرف 8 میل ہے۔ یہاں اسپین کی جانب 2 ساحلی مقامات کے نام یہ ہیں، طریفہ اور جبرالٹر۔ یہ دونوں اسپینی شہر 2 مسلم سرداروں کے نام پر ہیں جن میں سے ایک کا نام طریف اور دوسرے کا نام طارق تھا۔ یہ دونوں مسلم سردار 711 عیسوی میں مراکو مراکش کے راستے سے کشتیوں کے ذریعے اسپین میں داخل ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ اسپین میں شاہ لرزیق کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے مظالم سے بگڑ کر خود اسپین کے لوگوں نے مسلمانوں کو اسپین پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج جو ابتدائیاً اسپین میں داخل ہوئی اس کے ساتھ ایک اسپینی سردار کاؤنٹ جولین بھی شامل تھا اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا تھا۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگارے نے اعتراف کیا ہے۔ کہ اسپین پر مسلمانوں کا حملہ گات لوگوں کی دعوت کا نتیجہ تھا، نہ کہ مسلمانوں کا اپنا اقدام۔ اسپین کے لوگ بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اسپینی باشندوں نے تعجب خیز طور پر طارق ابن زیاد کی رضا کرانہ اطاعت قبول کر لی۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے مزید لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فتح نے اسپینی سماج کے بہت سے عناصر کو فائدہ پہنچایا۔ ٹیکسوں کا بوجھ مجموعی طور پر اس سے کم سخت ہو گیا جو گوت عہد کے آخری برسوں میں اسپین میں تھا۔ غلام مزدور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو آزاد حیثیت حاصل ہو گئی۔ یہود اب ستائے نہیں جا رہے تھے اور انہیں اب دوسرے اسپینی فرقوں کے برابر کا درجہ حاصل تھا۔ اس طرح 8ویں صدی کے نصف اول میں اسپین میں ایک نیا اور بالکل مختلف سماج پیدا ہو گیا۔ یہاں جو بات اسپین کے مسلم عہد کے بارے میں کہی گئی ہے وہی مسلمانوں کی دوسری فتوحات کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ 1 صدی سے بھی کم عرصہ میں مسلمان جس طرح دنیا کے بڑے حصے پر چھا گئے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ممالک اپنے ملکی حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ کسی نئے نجات دہندہ کے انتظار میں تھے، چنانچہ انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کو خوش آمدید کہا۔ بادشاہوں سے ضرور مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیں مگر ان ملکوں کے عوام کے دل اکثر مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نہایت آسانی سے ہر جگہ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسپین کا 800 سالہ مسلم عہد تہذیب کی تاریخ میں انتہائی شاندار عہد تھا۔ مسلمانوں نے اس دور میں ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ کسی عیسائی پر کبھی مذہب کی بنیاد پر ظلم نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو کر آزادانہ طور پر کیا۔ انصاف کا حال یہ تھا کہ سلطان عبد الرحمان ثانی پر ایک عیسائی نے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا اور سلطان کو ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں جانا پڑا۔ مسلمانوں نے تمام ملک میں سڑکوں اور نہروں کا جال بچھا دیا، جگہ جگہ پل بنائے گئے، تعلیم، تعمیر، معدنیات، زراعت، باغبانی، جہاز رانی، صنعت، غرض، کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے اسپین کو غیر معمولی ترقی نہ دی ہو۔ مگر تعصب اندھا ہوتا ہے۔ مسیحی لوگ تعصب کی بنا پر مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ اس کی قیمت انہیں یہ دینی پڑی کہ اسپین پھر دوبارہ ترقی نہ کر سکا۔ مسلمانوں کی تاریخ ختم کرنے کی کوشش میں ان کی اپنی تاریخ بھی ختم ہو گئی۔ سب ہیڈنگ: تقریبی سیاست کا انجام۔ عباسی خلیفہ مستنصر بلّہ 641 ہجری میں فوت ہوا۔ یہ بہت نازک زمانہ تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں تاتاریوں نے مادر النہر سے لے کر بحر روم اور بحر اسود تک کے تمام ملکوں کو تاراج کر ڈالا تھا۔ تاہم عراق پر اب بھی عباسی خلیفہ کا قبضہ تھا اور تاتاریوں کے اوپر خلیفہ بغداد کا رعب اتنا زیادہ تھا کہ وہ عراق کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ تاتاریوں کے مفتوح ممالک میں بدستور خلیفہ بغداد کا خطبہ مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا۔ مستنصر بلّہ کا ایک بھائی خفاجی نامی تھا جو بہت بہادر اور اول العزم تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر مجھ کو خلیفہ بنایا جائے تو میں دریائے جیہوں کے پار تک ان تاتاریوں کا نام و نشان مٹا دوں۔ مگر سلطنت کے درباری اتنے طاقتور خلیفہ کو اپنے لیے مسئلہ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خفاجی کو تخت پر بٹھایا تو وہ ہماری بات چلنے نہ دے گا۔ چنانچہ 641 ہجری میں مستنصر بلّہ کا انتقال ہوا تو ارکان سلطنت نے خفاجی کو تخت پر بیٹھنے نہ دیا۔ انہوں نے مستنصر بلّہ کے لڑکے ابو احمد عبداللہ کو خلافت کے لیے پسند کیا کیونکہ وہ بہت نرم اور سادہ لو قسم کا آدمی تھا۔ اس کو نہایت آسانی سے اپنے موافق بنایا جا سکتا تھا۔ مستنصر بلّہ کے بعد اس کا یہی بیٹا تخت پر بیٹھا اور اس کو متاثم بلّہ کے نام سے پکارا گیا۔ اسی خلیفہ کے زمانے میں تاتاریوں کی تباہی اپنی تکمیل تک پہنچی۔ وہ ذاتی طور پر اگرچہ دیندار اور متبع سنت تھا مگر وہ انسانوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ اس نے پہلی بنیادی غلطی یہ کی کہ مویل الدین الکمی کو اپنا وزیر بنا دیا۔ الکمی ایک غالی شیعہ آدمی تھا۔ اس کے سینے میں یہ آگ بھڑک رہی تھی کہ علویوں کے حق خلافت کو غصب کرنے والے عباسیوں کا خاتمہ کر دے اور ان کی جگہ پر دوبارہ علوی خلافت قائم کرے۔ عباسیوں سے اس کی نفرت اور بغض کو وہ اس انتہا تک لے گیا کہ وہ در پردہ تاتاریوں کا دوست بن گیا۔ عباسی سلطنت کو ختم کرنے کا کام وہ خود اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ تاتاریوں کا سہارا لے کر پہلے اپنے دشمن کو ختم کرے اور اس کے بعد اپنی منشا کے مطابق علوی خاندان کے کسی فرد کو بغداد کے تخت پر بٹھائے۔ الکمی نے وزارت پانے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ شیعوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ حکومت کے تمام شعبوں میں شیعوں کو کلیدی مقامات پر بٹھا دیا، یہاں تک کہ حکومت پوری طرح الکمی کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب اس نے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ کوشش شروع کر دی کہ عباسیوں کا نام و نشان مٹا دے اور بغداد میں علویوں کی حکومت قائم کر دے۔ خلیفہ محل کی مصنوعی دنیا میں رہتا تھا۔ نیز الکمی خلیفہ کے سامنے حد درجہ نیاز مند اور وفادار بن کر آتا تھا، اس لیے خلیفہ اس کی اندرونی سازشوں سے واقف نہ ہو سکا۔ تاہم شہر کے بعض لوگ اس کے منصوبوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے خلیفہ سے مل کر اس کو مطلع کیا مگر خلیفہ الکمی کی ظاہری وفاداریوں کی وجہ سے اس کے بارے میں اتنا خوش فہم تھا کہ اس نے ان بزرگوں کی باتوں کو خود الکمی سے بیان کر دیا۔ اب الکمی نے اور بھی زیادہ اپنی وفاداری اور فرما برداری ظاہر کر کے خلیفہ کو یقین دلا دیا کہ جن لوگوں نے خلیفہ سے اس قسم کی باتیں کی ہیں وہ فتنہ پرور اور غدار ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی داروگیر شروع ہو گئی۔ اور ان کے انجام کو دیکھ کر بقیہ لوگوں نے بھی اپنی زبانیں بند کر لیں۔ اب الکمی نے چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان سے خفیہ خط و کتابت شروع کی، جس کی سلطنت خراسان تک پہنچ چکی تھی۔ الکمی کے ذہن میں نقشہ یہ تھا کہ ہلاکو خان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر عباسی خلافت کا خاتمہ کر دے، اور اس کے بعد علوی خلافت کے قیام کے بارے میں اپنے منصوبے کی تکمیل کرے، تاہم تاتاری حکمراں پر عباسی خلیفہ کا اتنا دبدبہ تھا کہ وہ بغداد پر فوج کشی کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ الکمی نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ جب تک میرے پاس کافی ضمانت نہ ہوگی میں بغداد پر اقدام نہیں کر سکتا۔ الکمی کے تقریبی ذہن نے ضمانت کی ایک تدبیر سوچ لی۔ اس نے خلیفہ کو یقین دلایا کہ ہمارے پاس فوج ضرورت سے زیادہ ہے، ملکی محاصل کا بڑا حصہ اس کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے خرچ کو کم کرنے کی صورت یہ ہے کہ فوج کی تعداد گھٹا دی جائے۔ خلیفہ کی رضامندی لے کر الکمی نے فوج کے ایک بڑے حصے کی چھٹی کر دی، کچھ فوجیوں کو بغداد سے دور دوسرے مقامات پر بھیج دیا، اور خلیفہ سے یہ کہہ دیا کہ ان کو تاتاریوں کی روک تھام کے لیے سرحد پر بھیجا گیا ہے۔ الکمی کا ایک ساتھی خود ہلاکو خان کے دربار میں موجود تھا، یہ نصیر الدین توسی تھا۔ توسی بھی الکمی کی طرح غالی شیعہ تھا اور الکمی کے منصوبے میں پوری طرح شریک تھا۔ توسی کی معرفت الکمی نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا کہ بغداد کو میں نے فوجوں سے خالی کر دیا ہے، حربی سامان کا بھی بڑا حصہ باہر بھیج دیا ہے، یہ واقعہ ہلاکو خان کی ضمانت طلبی کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ادھر توسی نے ہلاکو خان کو یقین دلایا کہ علم نجوم سے معلوم ہوتا ہے کہ بغداد کے اوپر آپ کا قبضہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ ان یقین دہانیوں کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا۔ 50 روز تک بغداد کا محاصرہ جاری رہا، اس دوران دونوں طرف کی فوجوں میں کئی بار لڑائیاں ہوئیں، مگر الکمی شہر کی تمام خبریں خفیہ طور پر ہلاکو خان کو پہنچا دیتا تھا، اور اس طرح بغداد والوں کی ہر اس دفاعی کوشش کو ناکام بنا دیتا تھا جو وہ تاتاریوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے۔ جب محاصرہ بڑھا تو الکمی نے ایک فرضی کاروائی کر کے خلیفہ سے کہا کہ ہلاکو خان آپ کو امان دینے پر راضی ہو گیا ہے، بشرط یہ کہ آپ اس سے ملے اور آئندہ کے لیے کوئی باعزت سمجھوتا کر لیں۔ خلیفہ الکمی کے کہنے میں آ گیا اور الکمی کے ساتھ اپنے محل سے نکل کر ہلاکو خان کے یہاں پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی ہلاکو خان نے اس کو گرفتار کر کے بند کر دیا اور بغداد کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ بغداد کی مکمل تباہی کے بعد 9 صفر 656 ہجری کو ہلاکو خان خلیفہ معتصم کو لے کر بغداد میں داخل ہوا۔ خلیفہ سے پوچھ پوچھ کر محل کے تمام خفیہ خزانے نکلوائے گئے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ خلیفہ کو قتل کر دیا جائے۔ الکمی نے ہلاکو خان سے کہا، مسلمانوں کے خلیفہ کے خون سے اپنی تلوار کو آلودہ نہ کرو بلکہ اس کو کچلوا کر مارو۔ چنانچہ توسی اور الکمی نے خلیفہ کو نمدے میں لپیٹ کر اس کو ایک ستون میں باندھ دیا۔ اس کے بعد اس پر اتنی لاتیں لگوائیں کہ خلیفہ کا دم نکل گیا۔ عباسی خلیفہ کو ختم کرنے کے بعد الکبی نے حسب قرارداد ہلاکو سے کہا کہ بغداد میں کسی علوی کو حاکم مقرر کر دے اور اس کو خلیفہ کا خطاب دے دے۔ ہلاکو خان نے ابتدان اس قسم کے مبہم وعدے کر لیے تھے، جس کی وجہ سے الکمی کو یقین تھا کہ ہلاکو خان کسی علوی کو خلیفہ بنا کر مجھ کو اس کا نائب سلطنت بنا دے گا، مگر ہلاکو خان نے الکمی کو ڈانٹ دیا اور بغداد پر اپنی قوم کا ایک حاکم مقرر کیا۔ الکمی اس ذلت اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا اور اس کے بہت جلد بعد گھٹ گھٹ کر مر گیا۔ یہ وہی سیاست ہے جس کا خوبصورت نام موجودہ زمانہ میں متحدہ محاذ رکھا گیا ہے۔ اس قسم کی تقریبی سیاست ہر زمانے میں رائج رہی ہے۔ کچھ سیاسی حوصلہ مندوں نے بنو امیہ کے ساتھ مل کر ہاشمی خلافت کو ختم کیا۔ اس کے بعد کچھ دوسرے سیاستدان اٹھے اور انہوں نے بنو عباس کے محاذ میں شامل ہو کر بنو امیہ کو ختم کیا۔ پھر ایک اور سیاسی گروہ اٹھا اور اس نے تاتاریوں کا ساتھ دے کر بنو عباس کا خاتمہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے مفروضہ سیاسی حریف کو مشترکہ قوت سے ہٹا دیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو اوپر لائے، مگر ہر ایک کا ایک ہی انجام ہوا۔ وہ وقت کے قابض گروہ کو ہٹانے میں تو ضرور کامیاب ہو گیا، مگر اپنے آپ کو اوپر لانے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ تاریخ کا یہ تجربہ کافی تھا کہ موجودہ زمانے میں اس کو نہ دہرایا جائے، مگر عجیب بات ہے کہ ہمارے موجودہ زمانے کے قائدین آج بھی مسلسل اس کو دہرا رہے ہیں۔ نہ تاریخ کی مثالیں ان کو سبق دینے کے لیے کافی ثابت ہوئیں، اور نہ خود ان کا اپنا ناکام تجربہ۔ سیاسی تقلید کی یہ انوکھی مثال اس امت کے رہنما دہرا رہے ہیں جس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے والا آدمی کبھی ایک دل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ تاتاری فتنہ اختلافی سیاست کا نتیجہ تھا۔ مسلم دنیا پر تاتاریوں کا حملہ 7ویں صدی ہجری کے ربیع الاول میں ہوا۔ اس وقت بغداد کی سلطنت پر نصر الدین اللہ کا قبضہ تھا اور خراسان میں خوارزم شاہ حکومت کر رہا تھا۔ دونوں میں سیاسی اختلافات پیدا ہو گئے۔ تاتاریوں کے ہاتھ سے مسلم دنیا کی غارت گری انہیں دو مسلم قائدین کے باہمی اختلافات کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوئی۔ خراسان کی سلطنت اگرچہ ایک آزاد سلطنت تھی، تاہم وہاں خلیفہ بغداد کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ خوارزم شاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ناصر الدین اللہ کی مملکت کے ایک سرحدی حصے عراق کو کاٹ کر اپنے علاقے میں شامل کر لے۔ اس نے اپنے ملک میں ناصر الدین اللہ کا خطبہ موقوف کرا دیا۔ ناصر الدین اللہ اس خبر سے بہت خفا ہوا۔ اس نے اس کے توڑ کے لیے یہ تدبیر کی کہ لڑاکو تاتاری قبائل کو اکسا کر خوارزم شاہ پر حملہ کرا دیا۔ یہ تدبیر نہ صرف خوارزم شاہ بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک عذاب ثابت ہوئی۔ تاتاری جب خوارزم شاہ کو مغلوب کر چکے تو انہوں نے ناصر الدین اللہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور بالآخر دونوں کو برباد کر ڈالا۔ خوارزم شاہ کو 21 سال حکومت کرنے کا موقع ملا اور ناصر الدین اللہ کو 46 سال۔ اس کے بعد دونوں میں سے ہر ایک اسی قبر میں لیٹ گیا جس میں وہ اپنے بھائی کو لٹانا چاہتا تھا۔ تاریخ کا یہ سبق بھی کتنا عبرت انگیز ہے، مگر عجیب بات ہے کہ کوئی اس سے سبق نہیں لینا چاہتا۔ ہر شخص جس کو موقع ملتا ہے پہلی فرصت میں اسی تاریخ کو دہراتا ہے جو خوارزم شاہ اور ناصر الدین اللہ کے واقعہ کی شکل میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکی ہے اور آخرت میں ناکام شکل میں سامنے آنے والی ہے۔ 1095 سے لے کر 1271 عیسوی تک یورپ کی مسیحی قوموں نے بلاد اسلامیہ پر 8 زبردست حملے کیے۔ یہ حملے مغربی سمت سے ہوئے تھے اور ان کا مقصد مقدس مقامات کو عیسائی قبضہ میں لینا تھا، مگر 200 سالہ جنگ اس طرح ختم ہوئی کہ بالآخر یروشلم مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسی زمانے میں 1220 عیسوی میں تاتاریوں مغلوں نے بلاد اسلامیہ پر حملہ کیا اور اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سارے عالم اسلام کو زیر کر ڈالا۔ وہ چین کے شمالی پہاڑوں سے چنگیز خان کی زیر قیادت نکلے اور ترکستان، ماوراء النہر، خراسان، آذربائیجان، اصفہان، افغانستان، فارس، عراق، شام، ایشیائی کوچک، روس، آسٹریا تک تمام ملکوں کو لوٹ مار اور قتل و غارت کا قبرستان بنا دیا۔ مورخ ابن اسیر جو اس زمانہ کا عینی شاہد ہے، اس زمانے کے واقعات بیان کرنے بیٹھتا ہے تو اس کے قلم سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، کون ہے جس کے لیے آسان ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کی ہلاکت کی داستان لکھے، اور کون ہے جس کے لیے اس کا ذکر آسان ہو؟ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا اور ختم ہو گیا ہوتا۔ اگر کوئی کہے کہ جب آدم پیدا کیے گئے اس وقت سے لے کر اب تک ایسا حادثہ انسانیت پر نہیں آیا تو وہ یقیناً سچا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد 20 سال سے بھی کم عرصہ میں اتنا بڑا حادثہ عالم اسلام پر کیوں پیش آیا؟ کچھ لوگ اس سلسلے میں تاتاریوں کی صفاقی کا حوالہ دینا کافی سمجھتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حکمران قومیں ہمیشہ صفاق دشمنوں کے نرگے میں رہی ہیں، کوئی نہ کوئی تاتار مسلمانوں کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے۔ پھر اس کو 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں یہ شاندار کامیابی کیسے حاصل ہوئی، حالانکہ یہ وہ وقت تھا جبکہ اسلامی سلطنت کی وسعت، اس کی مسلسل فتوحات، اس کی حربی اور تمدنی ترقیاں اور اس کے مقابلے میں یورپی قوموں کی عبرت ناک پسپائی نے اتنی دھاک بٹا دی تھی کہ کوئی سیاسی حوصلہ مند سلطنت اسلام کی طرف رخ کرنے کی جرات مشکل ہی سے کر سکتا تھا۔ تاتاری حملے کا واقعہ خلیفہ ناصر الدین اللہ کے زمانے میں پیش آیا۔ مشہور مورخ ابن اسیر اس خلیفہ کا ہم اثر تھا۔ وہ تاتاریوں کی خون ریزی بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب وہ کسی شہر یا گاؤں سے گزرتے تو اس کے باشندوں پر اپنی تیغ بے نیام کر دیتے اور چھوٹے بڑے عورت مرد سب کو قتل کر ڈالتے۔ مشرق کے تمام علاقے ان کے جرائم سے بھر گئے تھے۔ ابن اسیر نے 617 کے حوادث کے ذیل میں لکھا ہے، بلاد اسلامیہ پر تاتاریوں کی یورش کی وجہ سے خوارزم شاہ کی یہ بےہودہ حرکت تھی کہ اس نے تاتاریوں کی جماعت کو قتل کر دیا اور ان کے اموال کو چھین لیا جو کہ اس کے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ یہی قصہ مختلف شکلوں میں مشہور ہوا ہے، جس میں تاتاری فتنے کی ذمہ داری خوارزم شاہ پر ڈالی گئی ہے، مگر تاریخ کے گہرے مطالعے سے یہ بات صحیح نظر نہیں آتی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خود مورخ ابن اسیر نے دوسرے موقع پر ایک اور بات لکھی ہے، تاتاریوں کی یورش کا اس کے سوا دوسرا سبب بھی بیان کیا گیا ہے جس کو لکھا نہیں جا سکتا، جو ہوا وہ ہوا، اب میں اس کو بیان نہیں کروں گا، تم اچھا گمان کرو اور سبب مت پوچھو۔ پیر کے اس بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاسی اسباب سے اصل حقیقت کو چھپا رہا ہے، مگر یہ تاریخ کی خوش قسمتی تھی کہ ابن اسیر کی زندگی ہی میں وہ سیاسی رکاوٹ ختم ہو گئی اور بعد کے دفتر میں وہ اس کو درج کرنے کے لیے زندہ رہا۔ تاتاری حملہ 617 ہجری میں ہوا اور خلیفہ ناصر الدین اللہ کا انتقال 622 ہجری میں ہوا۔ ابن اسیر نے مذکورہ والا جملے 617 ہجری کے حوادث کے ذیل میں لکھے تھے۔ ناصر الدین اللہ کے انتقال کے بعد جب وہ 622 ہجری کے حوادث کے ذیل میں خلیفہ کے حالات لکھنے بیٹھا تو اس نے اپنی تاریخی کتاب میں حسب ذیل الفاظ ثبت کیے، اگر وہ سبب صحیح ہو جو اجمی لوگ ناصر الدین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی وہی تھا جس نے تاتاریوں کو حملے پر اکسایا اور اس سلسلے میں ان کے پاس پیغام بھیجا، تو وہ ایسی قیامت تھی جس کے آگے ہر بڑا گناہ ہیج تھا۔ استاد احمد حافظ نے اس موقع پر حسب ذیل تعلیق کی ہے، اس کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابن اسیر جو کہ مغلوں کے حملے اور خلیفہ ناصر الدین اللہ کے ہم زمانہ ہے، خلیفہ کی وفات سے پہلے صراحتاً اس کو کہنے کی جرت نہ کر سکے تھے کہ مغلوں کو بلانے والا خود ناصر الدین اللہ تھا۔ اس حقیقت کو انہوں نے خلیفہ کی وفات کے بعد جرت اور وضاحت سے بیان کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں ابن اسیر کے قول کو نقل کیا ہے اور اس پر کوئی جرا و تعدیل نہیں کی۔ ابو الفدا نے اپنی تاریخ میں اس کی تائید کی ہے اور لکھا ہے، خلیفہ ناصر الدین اللہ کی طرف یہ بات منسوخ کی گئی ہے کہ وہی ہے جس نے تاتاریوں کو لکھا اور ان کو حملہ کرنے کے لیے اکسایا تاکہ خوارزم شاہ اس کے مقابلے میں مشغول ہو جائے اور عراق کا قصد نہ کرے۔ اسی طرح مکریزی نے اپنی کتاب السلوک المعرفۃ الدول الملوک میں اس کی تائید کی ہے، ناصر الدین اللہ کی خلافت کے زمانے میں تاتاریوں نے بلاد اسلامیہ کے مشرقی علاقے میں غارت گری کی، یہاں تک کہ ہمدان تک پہنچ گئے۔ اس کا سبب خود یہی خلیفہ تھا، اس نے تاتاریوں کو لکھا کہ وہ بلاد اسلامیہ میں گھس آئیں۔ یہ اس نے سلطان علاء الدین محمد بن خوارزم شاہ کے خوف سے کیا تھا، کیونکہ وہ بغداد پر قبضے کا ارادہ کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو اپنا دارالحکومت بنائے۔ خلیفہ ناصر الدین اللہ نے تقریباً 70 برس کی عمر پائی، وہ 575 میں تخت پر بیٹھا اور 46 سال تک حکمران رہا۔ آخری عمر میں اس کو شدید قسم کی پیچش ہو گئی، اس کی بصارت جاتی رہی اور وہ اندھا ہو گیا، اور اسی حال میں رمضان 622 ہجری کی آخری رات کو مر گیا۔ تاتاری اپنے اس خروج میں پہلے خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوئے اور خراسان اور بلاد جبل کو اس کے قبضے سے چھین لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کی قیادت میں ارانیہ اور شردان پر قابض ہو گئے۔ خوارزم شاہ تاتاریوں سے شکست کھا کر طبرستان کے کسی مقام میں چلا گیا اور 21 سالہ حکومت کے بعد 617 ہجری میں فوت ہو گیا۔ تاتاریوں کا ایک گروہ غزنی، سجستان، کرمان وغیرہ کی طرف نکل گیا۔ خوارزم شاہ کو شکست دینے کے بعد تاتاریوں نے اس کے بیٹے جلال الدین بن خوارزم شاہ کو غزنی میں شکست دی۔ چنگیز خان اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے سندھ تک چلا گیا۔ جلال الدین دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ چند روز ہندوستان میں رہ کر 622 ہجری میں خوزستان اور عراق کی طرف چلا گیا اور آذربائی جان اور آرمینیا پر قابض ہو گیا، یہاں تک کہ مظفر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد تاتاریوں کا ٹڈی دل ناصر الدین اللہ کی مملکت کی طرف بڑھا اور سارے عالم اسلام کو قتل و غارت گری کا قبرستان بنا ڈالا۔ ناصر الدین اللہ نے خوارزم شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے جو تدبیر کی وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں عربوں نے ترک خلافت کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستانی غلبے کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک خارجی ملک کو بہترین مددگار پایا۔ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں عربوں نے ترک خلافت کا جوا اپنے سر سے اتار پھینکنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستانی غلبے کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک خارجی ملک کو بہترین مددگار پایا۔ افغانستان میں سردار داؤد خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے لیڈر اشتراکی روس سے مل گئے۔ اسی طرح آج بھی اکثر مسلم ممالک کسی نہ کسی تاتاری فتنہ کی شکارگاہ بنے ہوئے ہیں، اور ان نئے تاتاریوں کو جو لوگ مسلم ممالک میں داخلے کا راستہ دے رہے ہیں وہ دوبارہ خود مسلمان ہیں جو اپنے حریف مسلمان کو شکست دینے کے لیے اغیار کو ان کے اوپر چڑھا دینا چاہتے ہیں۔ اس سیاست کا نتیجہ دوبارہ اسی بھیانک صورت میں نکل رہا ہے جو 12ویں صدی عیسوی میں ناصر الدین اللہ کے زمانے میں نکلا تھا۔ اس قسم کی سیاست میں نہ صرف ملت کے بہترین امکانات برباد ہوتے ہیں بلکہ وہ دونوں فریقوں کے لیے یکساں مہلک ہے۔ جو لوگ اپنے مسلمان بھائی کی ضد میں اغیار کو اپنی صفوں میں داخل کرتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو صرف ان کے مفروضے حریف کو ختم کرنے نہیں ہوتے بلکہ بیرونی و اندرونی کی یہ سیاست بالآخر خود ان کے لیے بھی مہلک ثابت ہوتی ہے۔ بہت جلد اسی تخریبی سیاست کا شکار بن جاتے ہیں جس کا شکار وہ اپنے حریف مسلمان کو بنانا چاہتے تھے۔ بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمن کا قتل 1975 اور افغانستان کے کرنل عبد القادر 1978 کی تطہیر اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ سب ہیڈنگ دو تاریخی تجربے۔ سلیمان بن عبد الملک کی منقبت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی زرعی فہرست میں 5ویں خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز کا اضافہ کیا، مگر عجیب بات ہے کہ اسی اموی حکمران کے خانے میں تاریخ ان واقعات کو بھی لکھتی ہے جن کا آخری نتیجہ ان دو عظیم ترین علمیوں کی شکل میں برآمد ہوا، جن میں سے ایک کا نام اسپین اور دوسرے کا نام ہندوستان ہے۔ اگر سلیمان بن عبد الملک نے اسپین میں طارق کو اور ہندوستان میں محمد بن قاسم کو معتوب کر کے واپس نہ بلایا ہوتا تو شاید ان دونوں ملکوں کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی جو بعد کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسپین میں کیا ہوا؟ سلیمان بن عبد الملک نے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ محض ایک ذاتی شکایت کی بنا پر موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ اور اس کے سپہ سالار طارق بن زیاد فاتح اسپین کو ان کے عہدوں سے معزول کر کے واپس بلا لیا اور اول اس ذکر کو قید اور دوسرے کو نظر بند کر دیا۔ اس کے قدرتی نتیجے کے طور پر اسپین کی مسلم حکومت اور مرکز خلافت کے درمیان آغاز ہی میں حریفانہ جذبات پیدا ہو گئے۔ 132 ہجری میں جب ایک خون آشام انقلاب کے بعد دمشق کی اموی سلطنت ختم ہوئی اور نئے دارالخلافہ بغداد میں عباسی خلافت قائم ہوئی تو اموی خاندان کا ایک لٹا ہوا شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین پہنچا اور وہاں کے حالات سے فائدہ اٹھا کر اسپین میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بنو امیہ کے ایک فرد کی یہ کامیابی عباسیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس طرح اسپین اور مرکز خلافت کے درمیان رقابت کی ایک اور وجہ پیدا ہو گئی اور نتیجتاً باہمی آویزشوں کا وہ لامتناہی سلسلہ چلا جو صرف اس وقت ختم ہوا جب اسپین میں خود مسلم سلطنت ختم ہو گئی۔ مرکز خلافت اور اسپین کی یہ رقابت یہاں تک بڑھی کہ جس خلافت نے طارق بن زیاد کو بھاری کمک دے کر اسپین کی مہم پر بھیجا تھا اسی خلافت نے فرانس کے بادشاہ شارلیمین کو اکسایا کہ وہ اسپین پر حملہ کرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسپین میں ایک عام خانہ جنگی اور بغاوت کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہر علاقے کا گورنر خود مختاری کا خواب دیکھنے لگا۔ امیر کرتبہ کے رشتہ داروں نے اس نازک وقت کو اسپین کے تاج و تخت کے لیے سازش کرنے کا سنہری موقع سمجھا۔ مقامی عیسائیوں کو شے مل گئی کہ وہ باغی مسلمانوں کو ساتھ لے کر ہر جگہ شورش پیدا کرتے رہے۔ اسپین کی اموی خلافت کے بعد اسپین کا ملک چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستوں میں تقسیم ہو گیا جنہوں نے کرتبہ، اشبیلیہ، غرناطا، بلنیا، تلیلتا، مالکا وغیرہ شہروں کو اپنا اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ طارق بن زیاد 92 ہجری میں اسپین میں داخل ہوا تھا اور 897 ہجری میں اسپین سے مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ 800 برس کی اس طویل مدت کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جو بغاوتوں اور شورشوں سے خالی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ اسپین کو اکثر بہت لائق مسلم حکمران ملے، عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی اور تمدن و سیاست کے اعتبار سے بھی، اور بلا شبہ انہوں نے مشکل حالات کے باوجود تمدن اور سیاست دانی کے اعتبار سے اسپین میں ایک عظیم تاریخ بنائی۔ مگر اندرونی حالات اور مرکز خلافت کی شے کی بنا پر ملک عیسائی رعایا مسلم بغاوتوں پر مائل رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ماحول نہ بن سکا جس میں اس اہم ترین کام کی بنیاد پڑتی، جس کے لیے اسلام نے کشور کشائی اور جہاں بالغ کے میدان میں قدم رکھا تھا، یعنی اشاعت دین کا کام عرب اور اطراف عرب کے اکثر ممالک جتنی مدت میں مکمل طور پر اسلامی آبادی کے لیے ملک بن گئے۔ اس سے بہت زیادہ مدت پانے کے باوجود اسپین اسلامی آبادی کا ملک نہ بن سکا۔ اسپین میں مسلم حکومت کی مثال تقریباً ویسی ہی ہے جیسے آزادی سے قبل ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کی مثال۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے 100 سالہ دور حکومت میں ملک کو زبردست تمدنی ترقیات سے مالا مال کیا، اگرچہ انہوں نے وہ غلطی نہیں کی جو اسپین کے مسلمانوں نے کی تھی۔ انہوں نے سارے ملک میں عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا اور ان کو بے پناہ سہولتیں عطا کیں، مگر مسیحی مذہب میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس ملک کی آبادی کو اپنا ہم عقیدہ بنا لیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہندوستان سے انگریزوں کی ہوا اکھڑی تو عالی شان عمارتیں اور بڑے بڑے پل ان کے کام نہ آ سکے اور انہیں ہندوستان چھوڑ کر وطن واپس جانا پڑا۔ طارق بن زیاد نے جس اسلامی جذبے کے تحت اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، اگر وہ جذبہ جاری رہتا اور وہاں مستحکم حکومت کی روایت قائم ہو سکتی تو اسپین میں مسلمانوں کے سوا کسی کا وجود نہ ہوتا۔ دریا پار کرنے کے بعد اپنی طویل دعا میں اس نے بد دعا نہیں دہرائی تھی۔ مسلم اسپین کی ابتدائی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کثرت سے اسلام قبول کر رہے تھے، بلکہ یہ اپنے اس عزم کا اظہار تھا کہ وہ اس ملک کو کفر و شرک سے خالی کر کے اسلام کا گہوارہ بنا دینا چاہتا ہے۔ مسلم اسپین کی ابتدائی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی کثرت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، مگر چند ہی برس بعد وہاں کی سیاست کا رخ اس طرح بدلا کہ تبلیغ دین کا کام پسے پشت پڑ گیا۔ 132 ہجری میں جب مرکز خلافت میں تبدیلی ہوئی اور بنو امیہ کی جگہ بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی تو اس ذہن کو مزید تقویت ملی، کیونکہ عباسیوں کو جتنی دلچسپی تمدن اور علوم و فنون کی ترقی سے تھی اتنی دین کی اشاعت سے نہیں تھی۔ بغداد کے اثر سے قرطبہ تمدن اور علوم و فنون کا مرکز تو بن گیا، مگر وہ اشاعت دین کا مرکز نہ بن سکا۔ چنانچہ اسپین میں جب حالات بدلے تو وہاں کی مسلم اقلیت پر عیسائی اکثریت آنن فانن غالب آ گئی، اور الحمرا کا بے مثال محل مسلمانوں کے کچھ کام نہ آ سکا۔ چونکہ عام آبادی میں عیسائیوں کو غلبہ حاصل تھا، اس لیے 904 ہجری میں قرطبہ کو زیر کرنے کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف داروگیر شروع ہوئی تو ان کے لیے وہاں چھپنے کی کوئی بھی جگہ نہیں بچی تھی۔ عیسائیوں نے غالب آتے ہی تمام ملک میں اپنی مذہبی عدالتیں قائم کر دیں، جن میں ہر روز ہزاروں مسلمان گرفتار کر کے لائے جاتے اور طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر آگ میں جلا دیے جاتے۔ 904 ہجری میں ایک عام حکم جاری کیا گیا کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ دین مسیحی کو قبول کر لے، ورنہ جہاں اس کو پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ مسلمان جہازوں پر سوار ہو کر افریقہ کے لیے روانہ ہوئے، مگر ان کو ساحل افریقہ تک پہنچنے سے ہی پہلے سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ آخر کار کوئی ایک بھی توحید پرست سرزمین اسپین میں باقی نہ رہا، سب کو یا تو تلوار کے گھاٹ اتار دیا، یا سمندر میں ڈبو دیا، یا آگ میں جلا ڈالا۔